digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. 1811. Egy 200 éves évfordulóra szeretném most az elején felhívni a figyelmeteket, ugyanis ekkor volt az első nagy hulláma a géprombolásnak. A ludditák első nagy akciója 1811-ben 200 évvel ezelőtt volt, és Ludd tábornok, akiről ugye elnevezték a ludditáknak az akcióját, túl hamar érkezett 200 évvel, mert talán most léphetne igazán akcióba, amikor is a robotokat igazán komoly mértékben elkezdik hasznosítani, olyan módon, hogy embereket váltanak ki, mégpedig a legnagyobb informatikai gyártónál, a Foxconnál, amely Kínában 1,2 millió munkást alkalmaz legalábbis jelenleg, és 3 év múlva a tervek szerint lecserélné az embereket robotokra. 1 millió robotot akarnak beállítani a gyártósorok mellé, most még csak 10 000 robot van, de ezt 3 év alatt dinamikusan akarják megnövelni erre a számra, és hát aztán lehet, hogy már csak nagyon kevés ember dolgozik majd ezekben az üzemekben. Na, mit szóltok hozzá? Én abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy én voltam náluk, tehát én láttam ezt a hatalmas nagy várost gyakorlatilag, amiben ők dolgoznak. Valami egészen elképesztő, azt kell, hogy mondjam, tehát méreteit tekintve ilyen fölfoghatatlan európai léptékkel, ami ott van kint. Ez Kínában? Kínában, Shenzhenben. Mennyien dolgoztak ott? Hát akkor még nem voltak 1 millióan, csak egy pár százezren, amikor legutóbb voltam, de hát az is egy elképesztő szám volt. Kérdés, hogyha itt beállítanak 1 millió robotot, akkor hány ember kell majd a robotok kiszolgálására? Tehát nem a gyártási folyamatnak az elvégzésre, amit most ugye javarészt, tehát emberek csinálnak, hanem a robotoknak a karbantartására, programozására, javítására, zsírozására, stb. Stb. Hát remélem, hogy egyre kevesebb ember kell majd arra is, és akkor arra is robotokat lehet majd felhasználni, nem? Ez jó, ez jó. Én ott látom a fő problémát, hogy valahogy úgy érzem, nem azért állítják be őket, hogy effektíve az embereket kicseréljék, hanem azért, mert utóbbi időben nagyon rossz volt a sajtójuk, amiatt, hogy ugye a dolgozóiknak voltak problémáik, öngyilkosságok voltak, balhék, és emiatt ők üzleteket buktak el. És én úgy érzem, ezt nem technikai elemzésre alapozom, ez tisztán csak tisztán emberi érzés. Én úgy érzem, hogy emiatt történik, megbüntetik a dolgozókat ezzel, hogy mi itt üzleti öngyilkosok akartatok lenni, meg kiszöktetek itt az én, na majd jól lecserélünk benneteket. De a hírben az szerepel egyébként, hogy tényleg tovább akarják csökkenteni a munkaerőnek a díját. Most is nagyon alacsony, hiszen Kínában gyártatják az eszközöket a legnagyobb amerikai márkáknak egyébként, most nem sorolom fel ezeket a márkákat, de tényleg a legnagyobbakra kell gondolni, és ilyen módon, hiszen Kínában gyártatnak, már most is alacsony, de tovább akarják csökkenteni a bekerülési költségeket. Egyrészt ugye a bekerülési költség az nem csak az emberi munkaerőből áll, hanem nagyon sok egyébből is. Leginkább egyébként, hogyha emberi erőforrást alkalmaznak ilyen összeszerelésben, mert általában az összeszerelésben dolgozik a legtöbb alacsonyan képzett ember, azoknál nem a bérezés a legnagyobb probléma, hanem a minőség. És a minőség az, hogy mennyi selejtet gyártasz egy műszak alatt, az hihetetlenül el tudja vinni a profitodat abban az esetben, hogyha kicsi áréssel dolgozol, már pedig ebben az iparágban nagyon kicsi árésekről beszélünk egyébként a gyártásban, tehát jellemzően 10% alatti az árés, amivel ezek a bérgyártók üzemelnek. Ebben, hogyha 1%-ot tudnak javítani az árésen, csak azzal például, hogy a minőséget javítják, akkor az 10% profit növekedés. Azért az nagyon nem mindegy. A minőséget egyébként lehet javítani a robotokkal? Hát persze, hogy lehet javítani, hogy egy adott problémánál, hogyha minőségi probléma van, akkor az általában visszatérő probléma, mert valami folyamatot nem jól terveztek meg. Tehát ez egy idézőben mérnöki munka, hogyha selejtet gyártanak, akkor nagy mennyiségben fognak ugyan selejtet gyártani, de nagyon jó visszavezethető arra, hogy melyik lépést van rosszul megszervezve vagy megtervezve. De egy robot is tud selejtet gyártani. Tud selejtet gyártani, de azt mondom, hogy sokkal egyszerűbb visszakövetni az eredendő okra, hogy mitől alakult ki az a selejt, míg egy embernél lehet, hogy éppen rossz napja volt, éppen nem úgy fogja meg azt a csavarhúzóképet. És mindig más lesz, a hiba. És ennek a javítása, ez hihetetlen problémás. Én arra vagyok kíváncsi, amikor megjelenik az első robot, aki azért lesz depressziós, meg öngyilkos, mert sok selejtet gyártott. Az a Marvin volt, amely depressziós volt. Betiltják a tanárok és diákok közti facebookozást. Ez és további érdekesek a hírsziporkákban. Víg Gergely a játékos pápa. Mit tud a Google Plus és mekkora esélye van a versenyben? Erről beszélgetünk Gálfi Csaba szakújságíróval és Pintér Róberttel. Egy másik Google szolgáltatás, a PageSpeed, szemléletében is érdekes újdonság, Borek András számol be róla. A netnyelvész ma este a metainformációk jelentőségét járja körül. A metainformáció az informatika egyik legfontosabb eleme. Felmérés készült az elhagyott webes bevásárlókosarakról. Kuruc Imre ismerteti az eredményt. És végül Keleti Artúrtól hallhatjuk, igaz-e, hogy haktivisták járnak be szabadon a NATO adatbázisaiba. 1 gigabyte NATO adat maradhat? Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Hát akkor bemutatom az asztaltársaságot. Rögtön mellettem balról Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György, a hírsziporka mester. Maximális tiszteletem. Kuruc Imre, az NRC fejlesztési igazgatója. Üdvözlök mindenkit. Keleti Artúr, ő a Netidők biztonsági őre. Jó estét kívánok. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét. És Pintér Róbert, információs társadalom szakértőnk. Ugye legutoljára már így mutattalak be. Jó szurkolást. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és még bemutatom vendégünket is, Gálfi Csabát, aki a HVSV szakújságírója. Jó éjszakát mindenkinek! Rövidesen érdekes témákról beszélgetünk, de a hallgatóknak elmondom a Netidők weboldalának címét, netidők.hu, illetve a blogunkat netidők.poster.hu. Dragon György egy olyan hírről kapott most mindenféle információkat, amely a legnagyobb közösség oldalhoz kapcsolódik, és hát botránygyanús, mert a tanárok is, meg a diákok is szerepelnek benne. Az első részével különösebb gond nincs is. Missouri állam Senate Bill 54 nevű törvénycsomagjáról van szó, amely gyakorlatilag augusztus végén fog hatályba lépni, és szabályozza a tanárok és a diákok közötti viszonyokat. A törvény első része gyakorlatilag ugyanazt a szabályozást tartalmazza, amely az állam, és úgy egyébként az Egyesült Államok egyetemein általában divatos szokott lenni, tehát hogy például a tanárok nem létesíthetnek romantikus kapcsolatot diákokkal, stb. Tehát eddig nem is lenne az egész dologgal semmi probléma. Azonban tovább mentek a törvényhozók ennél, és minden tanárnak és diáknak megtiltották, hogy egymást ismerősnek vegyék fel a Facebookon. Ezzel egyetlen egy kivétel van, hogyha egy tanár egy Facebookos klubot vagy rajongói oldalt hoz létre, és abba invitál meg diákokat, akkor a diákok beléphetnek ide, de személyes kapcsolat tiltott a Facebookon keresztül. Azt egyelőre nem tudni, hogy ezt a törvényt, ezt milyen technológiai eszközökkel fogják ellenőrizni, vagy egyáltalán hogyan, gondolom, az emberi szem fogja figyelni, hogy ki kit vett fel, meg hogyan, mert ez egy régi módszer, de tökéletesen működik. Analóg ugyan, de zseniális. És hogy mi lesz a pontos büntetés, az igazi gondot az okozza, hogy nagyon sok jogász szerint a szabályozás teljesen alkotmányellenes, így valószínűleg meg is fogják ezt támadni még az elkövetkezendő időkben, de hogyha jobban belegondolunk tisztán emberi szempontból, ezért ez egy nagyon furcsa dolog, amikor ott ülök egy tanár óráján, és hát ismerem, tanít 4 éve. És nem jelölhetem. És nem jelölhetem be, hogy ismerem, pedig tanít 4 éve. Van itt körünkben egyébként egy tanárember, Bódi Zoltán. Téged jelölnek be a Facebookon diákok? Persze, hogyne. Nem vagyok egyedül egyébként az asztal körül, akik tanítanak még, ugye. De vissza is jelölöd a diákokat? Hol igen, hol nem. Tehát én ezzel úgy vagyok, hogy akit ismerek tényleg, tehát azon túl is, hogy mit tudom én, a 120 fős évfolyam előadásomra bejárnak, mert az számomra nem egy komoly ismeretség, meg tudom én, egyszer levizsgáznak nálam, hát csókolom, de ha valamin együtt dolgozunk, valamilyen kutatáson, vagy egy dolgozaton, vagy valami, amúgy ismerem, akkor visszajelölöm. De ez nem szokott problémát okozni. Vannak olyan kollégáim, akik viszont tömegesen jelölgetik vissza, megjelölgetik be a hallgatókat és a tanulmányi ügyeiket is a Facebookon keresztül intézik hatékonyabban, mint hogyha máshol tennék. Én ezt nem szoktam, a belső információs rendszerünket használom. Lényeg az, hogy vagy visszajelölöm őket, vagy nem. Ezzel az információval, ezzel a szabályozással nem tudok mit kezdeni. Tehát fürdővízzel a gyereket is kiönteni esetének a tipikus példája. Robesz? Szerintem ez, én is tanítok, és szoktak bejelölni diákok, és akkor hezitálok, hogy visszajelöljem vagy nem, mert a Facebookkal összem alapvetően az a probléma, és valószínűleg erre vezethető vissza, hogy az offline, a való életben, vagy fizikai életben tapasztalható különböző identitásainkat nem tudjuk menedzselni egyszerűen a Facebookon, ezért fantasztikus a Google+. Ahol én létrehoztam egy tanítványok kört, oda bedobálok mindenkit, aki tanítvány, és onnantól kezdve vagy megosztok velük információt, vagy nem, és csak olyasmit osztok meg velük, ami egy hallgatónak vagy egy tanítványnak érdekes lehet, és aztán nem nagyon figyelem, hogy ők mit osztanak meg a Facebookon, viszont családtól kezdve kollégáig, tanítványig mindenki megy a levesbe, és ha valamit kiírok, akkor látják a hallgatók. Hogyha valaki megcímkéz egy fényképet rólam, és mondjuk az kompromittáló, mert olyan helyzetben ábrázolom, tehát tanítványomnak nem szeretnék megmutatni, akkor ők azt minden további nélkül megnézhetik, lájkolhatják, rákérdezhetnek. Tehát valahol ez szerintem ez lehet részben nem mögött a szabályozás mögött, hogy ne kerüljenek ilyenfajta baráti viszonyba a hallgatók, vagy ne lássanak a diákokról, illetve a tanárok se lássanak a diákokról olyanfajta dolgot, amik nem a tanároknak valók. Ugyanakkor mondjuk egy bejelöl egy tanár egy diákot, akkor a diák vajon van-e abban a helyzetben, hogy visszautasíthatja ezt a jelölést. Tehát nem jelöli vissza, hiszen ez egy aszimmetrikus, ez egy hatalmi viszony, esetleg a tanár pikkel a diákra. Tehát szerintem ez, tehát valahogy én értem ezt a szándékot, de Zolival értek egyet, hogy tényleg ez egy lehetetlen dolog, ez itt tényleg megölik az egésznek a lényegét. Igen, és én meg veled abban értek egyet, hogy pontosan ezek miatt, a problémák miatt tudom az egy kezemen megszámolni azoknak a hallgatóknak a számát, akiket én visszajelöltem ismerősként. Biztosan emlékeztek rá, hogy deák nyelvnek mondtuk régen a latint, hát e körül csoportosul a következő hír. Rómában a 881-es buszjáratot nem tudom, ismeritek-e. Hogy ismeritek egyébként, lévén ez egy olyan buszjárat, amit turisták nagyon sűrűn használnak. Vatikán és a nagyon híres ilyen, közismert helyszínek között közlekedik. Tehát előfordulhat, hogyha valaki az asztaltársaságból vagy a hallgatók közül járt Rómában, akkor lehet, hogy utazott már ezen a buszjáraton. Városnéző buszjárat. Ami miatt nem tűnhetett fel neki, hogy eddig ez a buszjárat, ez a 881-es, ez pont ugyanolyan volt, mint a többi római buszjárat. Most, ami megkülönbözteti a többiektől, az az, hogy egy újfajta intelligens busz közlekedik, amely nem csak a autóbusznak a fogyasztását és az elektronikáját szabályozza az intelligencia, hanem ahogy bemondja a megállóknak a neveit, azt is egy beszédszintetizátor mondja el, szemben az eddigi megszokottal, amikor előre fölvett szövegeket, vagy ilyen magnószalagról, vagy esetleg mágneses tárolóról, vagy memóriából mondta el. Most ez eddig egy fantasztikus dolog, meg tényleg gyönyörűen szépen kiejti a dolgokat. Egyedüli problémát az okozza, hogy a programozók vagy a készítők nem gondoltak arra, hogy ennek a busznak a vonalán rengeteg római számmal jelzett megálló található, és ezeket a bizonyos római számokat... Rómában lehet erre számítani. Igen, meglehetősen sok ilyen megálló található. Minden szám római. Így igaz. És minden út oda vezet. Pontosan. És a beszédszintetizátor nem ismeri fel ezeket a számokat, tehát előállt az a nagyon nevetséges helyzet, hogy például a 7. Gergely pápáról elnevezett buszmegállót úgy ejti a busz, mintha a Wii játékkonzollal akarna valaki játszani. Xív Lajos. Vagy Xív Lajos, vagy Xik Gergely és társai. Tehát ezen nagyon-nagyon sokat nevetnek a turisták, és a dologban nem csak ez a vicces, hogy ezt erre nem gondoltak, pedig gondolhattak volna, vagy egyszerűen készítettek volna egy olyan programozást, hogy ha ez a busz megálló neve, akkor ejtsd azt ki, hogy... Tehát meg lehetett ezt volna oldani, hanem a római közlekedési vállalat arra való hivatkozása, hogy ezt nem mi üzemeltetjük, ezt a járatot, hanem egy alvállalkozónk, sajnos nem tudunk mit tenni. Ez már hónapok óta így van, tehát hogyha valaki... Tipikus olasz megoldás. Hogyha valaki elmegy Rómába, érdekes mondom, ez a 7. Gergely, akire ez a Wii Gergely, fantasztikus reklámkampányt csinálnak a Nintendo játékkonzoljának, lévén a 881-es járaton 12 olyan megálló van, aminek köze van a 7. Gergely pápához. Tehát a busz voltak éppen végig azt mondogatja, hogy vi az. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és ma már ez egy ilyen turista látványosság, nagyon sokan azért is szállnak fel eleve, hogy ezt a buszt és ennek a beszédszintetizátorát meghallgassák. Tehát lehet, hogy a végén így is fogják hagyni, hogy ez egy helyi nevezetesség maradjon. Lassacskán az informatika birodalmában is a római birodalomhoz lehetne hasonlítani a nagy redmondi szoftvercéget, a Microsoftot, hiszen hát lassacskán nem minden út a Microsofthoz vezet, hanem sok minden más nagy céghez is. Úgyhogy nézzük meg, hogy a Microsoftnál mi a helyzet most a Bing nevű keresőrendszerrel. Biztos tudjátok, egy ideje egyre több helyen lehet vele találkozni, hiszen a Yahoo-nak az eredeti keresőjét is már a Bing motorja hajtja meg, ugye van ez a Microsoft Yahoo együttműködés, amiről sokat beszéltünk itt a műsorban is, és azt gondoltuk így egy-két évvel ezelőtt, hogy na mostanra már elég szép nagy piaci részesedést ki fognak hasítani. Kétségtelen, hogy növekedett a piaci részesedésük, hiszen az Egyesült Államokban a 12,7%-os részesedéshez képest ma 14,1%-es részesedésen állnak, ami a Google 65,5%-os részesedését, de ez az Egyesült Államokban, tehát itt ezt hangsúlyozom, ami ugyan a legjobban fizető piac reklám szempontjából, viszont egy aránylag kicsi piac, hogyha a globális piachoz hasonlítjuk. És ha megnézed a globális számokat, akkor a növekedés nincs is. De van egy nagyon pici hajszálnyi, 3,2%-ról 3,76%-ra. De nem tudom, figyeltétek el, hogy Egyesült Államokban 10x%, globális piacon 3,1%, Google pedig áll 83%-on a globális piacon. A problémát az okozza, hogy a Microsoft pénzügyi jelentése szerint 2,53 milliárd dolláros forgalmat bonyolított le a Bing, viszont 2,56 milliárdot veszített. És ez azért eléggé kényelmetlen, főleg miután azt tervezik, hogy most aztán tényleg bele fogunk hajtani, és nagyon meg fogunk növekedni, mert a Facebookkal próbálják összehozni önmagukat, és talán 3 éven belül nyereséges lesz. Gondoljunk bele, ez mekkora pénzkidobás. Ha kiszámolod egyébként a költség, tehát hogy hány keresés történt az elmúlt negyed évben, és mekkora költségbe került ez nekik, akkor 3 dollárba kerül egy keresés nekik. Elképesztő. Egyébként egy utolsó személyes megjegyzés. Néha véletlenül átkapcsol a böngészőm ilyen külső program segítségével a Yahoo keresésére, és akkor mindig sikítva veszem észre, hogy nem találom a saját találataimat, és mindig át kell állítani. Ez nem tudom mitől van, egyszer valaki elemezheti, mondjuk András, ezen elfilozofálgathatnánk, hogy mitől találja az egyik kereső azt, amit én szeretnék, a másik meg nem. Gondolom ez valami megszokás kérdése lehet, de ez valószínű, hogy a világban is azért mozdul ilyen nehezen a két kereső közötti viszony, mert annyira megszoktuk a Google-t, hogy nehéz áttérni a másikra. Új szereplő tűnt fel a közösségi weboldalak hatalmas horizontján, mégpedig egy jól ismert szereplő, a Google indította el a Google Plus nevű szolgáltatását. Úgyhogy az újdonság miatt arra gondoltam, hogy erről a témáról fogunk beszélgetni Gálfi Csabával, a HVSV szakújságírójával, illetve Pintér Robesszel, aki egyébként a blogunkra nem is olyan nagyon régen egy érdekes bejegyzést készített erről a szolgáltatásról, az előnyökről és hátrányokról, illetve amint hallottam, Gálfi Csaba pedig aféle szakértőjévé vált ennek a Google Plusnak, és ez azért is fontos, hogy veletek beszélgetünk, mert a Google magyarországi képviselői egyelőre nem nyilatkoznak erről a rendszerről. Vajon mi lehet ennek az oka? Annyira titokban tartják még ezt a rendszert? Google magyarországi képviselői nem nagyon szeretnek nyilatkozni semmilyen piaci szolgáltatásról. Az itteni PR-osok inkább csak monitorizálják a szituációt, és akkor avatkoznak közbe, hogyha különös problémát észlelnek. Azt javaslom, hogy akkor beszéljük meg egyáltalán, hogy mi is ez a Google Plus. Ugye azt első látásra is láthatjuk, észrevehetjük, hogy körök jelennek meg ebben a rendszerben, amikor belépünk és csatlakozunk. Mire valók ezek a körök? Ez gyakorlatilag a Google Plus egyik legfontosabb vagy legkommunikálhatóbb különbsége a Facebookhoz képest, úgyhogy nem csoda, hogy a Google marketing gépezete erre különös hangsúlyt fordított, hogy ezt próbálják súlykolni az emberekbe. Ez igazából azt jelenti, hogy alapvetően más a megközelítése a Google Plusnak a Facebookhoz képest, amelyik ugye a legnagyobb szereplőnek számít már a piacon. Még a Facebooknál szimmetrikus kapcsolatok léteznek, tehát ha én barátja vagyok valakinek, akkor ő automatikusan az én barátom kell legyen, tehát ha én bejelölök valakit, ő vissza kell igazoljon. Másrészt pedig a Facebookon nagyon nehéz megvalósítani azt, hogy a barátaink egyes szegmenseinek küldjünk ki üzeneteket. A tipikus beállítás az, hogy mindenki számára eljut a státusüzenet, vagy a megosztott tartalom, videó, bármi, amit megosztunk, képek. A Google Plus óriási újítása, hogy az alapoktól kezdve a rendszerbe van égetve ezek a körök, amelyekbe, ha beletesszük a barátainkat, akkor külön célzott megosztásokat tudunk végrehajtani. Vagyis a családi fotókat megoszthatjuk a családokkal és a közelebbi ismerőseinkkel, míg a táncórával kapcsolatos legújabb fejleményeket megoszthatjuk az ott megismert barátainkkal. Tehát akkor mi mondhatjuk meg, hogy kivel mit osztunk meg, vagy milyen csoporttal mit osztunk meg? Pontosan, és ugyanehhez kapcsolódik az aszimmetrikus kapcsolatok kérdése is, vagyis az, hogyha beteszünk mi valakit egy körbe, az azt jelenti, hogy meg fog utána jelenni az, amit ő oszt meg nyilvánosan, amit nyilvánosan megoszt, az megjelenik a mi listánkban, vagy feedünkben, míg az, amit mi osztunk meg, az nem feltétlenül jelenik meg az övében, addig, amíg ő is vissza nem követ minket. Ebben a tekintetben ez egy ilyen Twitterhez hasonló megoldás, amelyik megengedi az aszimmetrikus kapcsolatokat is. Az aszimmetria az előny vagy hátrány, Robesz? Szerintem alapvetően előny. Tehát én nekem az az érzésem, hogy a Google meghallgatta azt, amit a szakújságírók és különböző jövőkutatók mondanak, hogy a Facebooknak a legnagyobb gyengesége az, hogy képtelen lemásolni az offline életben vett személyiségeinket. Tehát egy ember igazániból nem egy ember, hanem embereknek a sokasága, amilyen kapcsolatrendszerekben van egy középiskolai osztály, amiben mondjuk én jártam, van egyetemista baráti köröm, akik jártam, esetleg valamilyen hobbit űzök, ide jövök ebbe a rádióműsorba. Tehát, hogy az embernek különböző csoportokkal van kommunikáció, és nem ugyanúgy akar kommunikálni ezekkel az emberekkel, hanem ezek a társadalmatnak belül ezek az emberek. Ezek a társadalmi szerepek, tehát ugyanaz vagyok, csak különböző társadalmi szerepeket kell betöltenem. Nyilván vannak átfedések, és a Google azt tudta fantasztikusan megoldani, hogy azt mondta, hogy jó, akkor definiáljunk úgynevezett köröket, tehát csoportokat, vagy ezek az egyes, ezek lehetnek az egyes társadalmi szerepeim? Én nem mondanám, hogy ezek csak társadalmi szerepek, hiszen elképzelhető, hogy olyan emberek követnek, akik egyébként akár a Twitteren, tehát feliratkoznak, kíváncsiak, hogy én mit mondok, és feliratkoznak rám. Itt tulajdonképpen én nem aktívan viszek egy szerepet, ha csak nem közszereplőként gondolok magamra. Tehát visszatérve a gondolatmenetre, tehát tudom ezeket az identitásokat nagyon egyszerűen menedzselni, amiben az a fantasztikus, hogy nem az van, hogy akkor na, ezt inkább ki se rakom, mert ezt nem akarom, mert ez túl személyes, vagy inkább akkor én csendben maradok, mert ha megnézzük, csináltunk ilyen vizsgálatot tavaly évfolyamon, hogy hogyan kommunikálnak az emberek ezeken az oldalakon. Sokan kommunikálnak, mondjuk az embereknek mondjuk a negyede vagy a harmada, mindenféle dologról. Valakik meg csak egyszerűen hallgatóznak, oda mennek, és nem mondanak semmit, mert félnek attól, hogy miért mondjam el én úgy bele a világba, vagy a közösségi oldalba, amit én gondolok, hiszen ki fogja azt elolvasni, ki fogja megnézni, és akkor inkább nem mondanak semmit. Tehát, hogyha így lehetővé válik az, hogy célzottan bizonyos emberek számára viszonylag egyszerűen juttatassak el üzeneteket, akár családi fényképeket, akár hogy mi van velem, vagy híreket például meg lehet osztani, Az akkor az embereket aktívabbá teszi ebben a közösségben, és igazániból a nagy kérdés az itt van, hogyha a Google átmegy bétából egy ilyen aktív szolgáltatásra, hogy megnyitja a tágabb közönség felé ezt a rendszert, akkor elkezdik az emberek használni, mert most oda mennek, megnézik, megcsinálják a profiljukat, egy-két embert fölvesznek, aztán esetleg ott hagyják az oldalt, mutatnak erre statisztika, hogy egyre kevesebben vagy kevesebb ideig használják az oldalt. Tehát ha nem szakunk át a Facebookról, akkor hiába van egy jobb rendszer, ugye ezt a fajta rivalizálás, mert több esetben megfigyeltük akár a számítástechnikában, hogy van egy jobb dolog, aztán mégse terjed el. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a Facebookot még ezzel is sikerül mondjuk így letaszítani a trónról. Ezek a körök, ezek különösen jó megoldást jelent, vagy frappáns megoldást jelenthetnek arra is, ami már a Facebook legnagyobb problémája lett, hogy rendkívül nagy a zaj a szolgáltatásban. Tehát sok információ ér bennünket? Pontosan, tehát hogy rengeteg ember rengeteg mindent oszt meg. A Moore törvényének mintájára lassan megszületik a Zuckerberg törvény, vagyis hogy az emberek évente kétszer annyi tartalmat osztanak meg, mint előző évben. Még a Facebook indulásakor hetente osztottak meg néhány tartalmat, ez mára már 4 különböző tartalom per nap, amit jövőre 8, illetve 16 tartalom fog követni a Facebook belső felmérései szerint. Belassul egy idő után, szóval nem vagyunk olyanok, mint a digitális rendszerek. Egyelőre a Facebook legnagyobb meglepődésére eddig még nem lassult be. Most a probléma azt jelenti, hogyha mindenkinek van 200 ismerőse, akkor az ma 1600 napi megosztott tartalmat jelent, jövőre ez 3200 napi tartalmat fog jelenteni. Ebből a Facebook algoritmusa valahogyan szűrögeti, hogy mi lehet számunkra az érdekes, de egyelőre inkább nem találja el, mint megtalálja. A Google esetében ezek közül a tartalmak közül szelektálhatunk, és célzottan küldhetünk bizonyos csoportoknak bizonyos üzeneteket. Ezzel megkurtíthatjuk a megosztott tartalmak skáláját, tehát nem kell mind a 200 embernek pontosan ugyanazt elküldenünk, így valószínűleg javul az üzenetek hatékonysága is. A körökön kívül azt is láthatjuk első ránézés a Google Plus-ban, hogy hasonlóak a szolgáltatások, de egy kicsit egyszerűbb a felület. Ez előrelépés, fejlesztés vagy visszalépés Facebookhoz képest? Hát szerintem jelentős előrelépés, tehát a Google hozza a saját színvonalát, ugye nem véletlenül a legnépszerűbb böngésző, illetve különböző szolgáltatás, hogy nem véletlenül használtak széles körben, viszonylag egyszerűen el lehet igazodni az oldalon. Ugye Facebookról tudjuk, hogy az egyik, bár egyik legtöbbet használt oldal, egy friss felmérés szerint nagyon sokan nem szeretik használni, illetve a felhasználói élmény az viszonylag rossz ahhoz képest, hogy mennyire népszerű oldalról van szó, vagy mennyire látogatott oldalról. Tehát a Facebooknak itt egyértelműen javulnia kell. Én azt gondolom, hogy itt a verseny jót fog tenni a Facebook számára, mert hiszen érzi ő is, hogy valahol finomítania kell a rendszeren, akár a Google körökre kell neki valami választ adni, akár erre a design kérdésre kell, hogy az emberek eligazodjanak, tudják, hogyha valamit kiposztolnak, akkor mi történik. Ugye mondhatnék mondjuk most egy másik példát, a Twitternek a példáját, ahol egy amerikai politikus véletlenül a fényképet kirakta publikusként, miközben privátba akarta valakinek elküldeni, mert nem tudta, hogy kell, illetve véletlenül elnézte. Egy Google Plus rendszerben ez valószínűleg kevésbé fordulhatott volna elő vele. Nyilván a karrierjé bánta egyébként ezt a dolgot, mert le kellett mondania. De a Facebookon azt gondolom, hogy megint csak egy viszonylag összetett vagy bonyolult, sokszor változtatott rendszerű van, szóval nehezen igazodnak el az emberek, nem tudják, hogy kinek osztanak meg, hova nyúlok, és egyébként ez a társaság is többször jelezte már egymásnak a levelezőlistán, hogy nem szereti használni a Facebookot, mert nehézkes meg körülményes, és nem is nagyon érti, hogy akkor most mit hova kellene rakni, vagy hova kéne jelölni. Azért döbbenetes számokat mutat fel most már a Google Plus is, de tudjuk, hogy a Facebookon 750 millió felhasználó van, ezzel szemben a Google Plus idézőben csak 20 milliónál tart jelenleg, vagy lehet, hogy ez már 25-nél is tart azóta. Ez pontosan így van, már 25-nél tartanak. Ahhoz, hogy ezt perspektívába helyezzük, a Facebooknak 3 évébe került 25 millió felhasználót összegyűjteni, egy picit több, mint 3 évbe. Ugye ők 2004-ben indultak, ami 7 éve, na ebből egyetlen hónap alatt a Google-nek már is sikerült 3 évet behoznia, a következő 4 évet nyilván valamivel nehezebb lesz, hát de... Jó, meg előkészítették a terepet nekik végül is, tehát ennek köszönhető, hogy ilyen gyorsan. Persze, nyilván, de tegyük hozzá, hogy ez még beta státusban lévő zárt rendszer, tehát hatalmas növekedési potenciál előtt áll a Google Plus is. Megelőzheti-e valaha a Facebookot, vagy pedig be kell érnie a tisztes második helyen? Azt hiszem, hogy érdemes visszatekinteni a Gmail megjelenésére, amelyik egy hasonló piacra érkezett, mint most a Google Plus. Gyakorlatilag, amikor a Gmail megjelent, arra már mindenkinek a világon volt egy jól bejáratott e-mail címe, amit a névjegykártyájára is felírt. Tehát egy kialakult érett piacra érkezett a Gmail. Azonban annyira új funkciókkal, ugye az 1 gigabájtos tárhelyen, illetve annyi új funkcióval érkezett, amennyivel hát fokozatosan, ilyen lassú csatában, de sikerült leörölni az akkori nagyokat, és már gyakorlatilag az egyik legfontosabb, vagy legmeghatározóbb levelező rendszerré vált. Na most a közösségi hálózatok is egy hasonló piac. A fejlett országokban gyakorlatilag már nincsen növekedés. A Facebook is arról számol be, hogy gyakorlatilag alig nő a felhasználók száma, sőt az elmúlt 3 hónapban fokozatosan csökkent is. Tehát egy érett piacról beszélünk. Ide a Google Plus betoppanása azt jelenti, hogy egyrészt valódi versenytársat kap a Facebook, másrészt pedig azt, hogy egy rendkívül nehéz csata vár a Google-re. Látszik, hogy azért átgondolták a stratégiát. A legutolsó, ugye a Google Plus megjelenése előtt röviddel a legtöbb Google szolgáltatás felületét újra dizájnolták, és mindegyiknek a tetején megjelent ez a kis fekete csík, amely, hogyha ha belépünk egyszer a Google Plus-ba és aktiváljuk azt, azon túl ez válik a Google Plus gyakorlatilag legfontosabb felületévé. És mindegy, hogy a Google-nek melyik szolgáltatását használjuk, a Gmail-től, a News-ig, a Finance-től, a Reader-ig, ez a kis fekete csík, ez mindenhol ott van, és ugyanúgy, ahogy a Facebooknál ugye kapjuk az értesítéseket a piros számmal, ugyanígy kapjuk az értesítést ezen a Google Plus-os aktivitásokról ebben a csíkban. Tehát amíg a Google-t el nem hagyjuk, addig gyakorlatilag olyan, mintha a Google Plus-on lennénk. Én azt gondolom, hogy alapvetően itt egy olyan harc lesz, mint ami a Facebook és a MySpace között is volt. Tehát amikor a Facebook ugye nyitottá vált, mert korábban ugye csak a diákok számára, vagy bizonyos diákok számára volt hozzáférhető a rendszer, akkor a MySpace volt ugye az egyeduralkodó, az volt a trendi, az volt a menő, ott volt mindenki, és akkor megkérdezték az emberek, hogy most miért kéne nekem lemásolnom még egyszer, vagy felépíteni magam még egyszer, hiszen ott van a MySpace, tök jó használható, piacvezető, és a Facebook ennek ellenére képes volt megfordítani ezt a dolgot, és szerintem ezt a fordulópontot kellene a Google-nek is elérni ahhoz, hogy sikeressé tudjon válni. Tehát az, hogy most 25 millióan vannak, én azt gondolom, hogy ez semmit nem jelent. Tehát ez az első szint megugrása, mert el tudott indulni az oldal, sokan kíváncsiak rá, megnézték, tehát az első lelkesedés elvitte az oldalt idáig. Egy Google-től azt gondolom, hogy ez elvárható, hogy egy ilyen szintet megugorjon, bár láttuk, hogy már bukott bele szolgáltatásokba korábban, amik ezt a szintet sem ütötték meg. És a következő kérdés most az, hogy aki beregisztrált, mint például én is, az elkezdi-e használni ezt a szolgáltatást, vagy sem. És hogy használja-e párhuzamosan a Facebookkal, vagy sem, és aztán átáll-e erre a szolgáltatásra, mint ilyen eredendően első rendű szolgáltatásra. Tehát most itt az emberek ugye duplikálnak, tehát valamit kirakok valahova, vagy a Twitterre, vagy a Facebookra, vagy az Ivivre, és aztán kirakom még a Google Plus-ra is. Ugye ez kicsit sok, ugye ez 4 szolgáltatás. Valakinek egyébként ettől még több van, hiszen több közösség oldalon is fel van, és akkor az ember előbb-utóbb belefárad ebbe, és azt mondja, jó, ez az elsődleges, ezt fogom használni. Hogy ezt a váltást figyeltük meg az Ivivivel és a Facebook kapcsán. Hogyha ez a váltás meg tud történni emberek egy kritikus tömegénél, tehát a Facebookról a Google-ra való átállásra, akkor a Facebook szerintem egyik pillanatról a másikra kerül a trendiből a ciki kategóriába, ami megtörtént a MySpace-szel, és akár hónapok alatt összeomolott maga a rendszer. És aztán nyilván utóvét harcok lehetnek, ahogy a MySpace-nél is láttuk, de onnan már nagyon nehéz lesz megfordulni. És a kérdés, hogy a Google-nek erre van-e stratégiája. Én nem vagyok benne biztos, hogy egyébként, hogy erre van nekik. Tehát ezt tudják, hogy ezt hogyan kellene létrehozni. És nagyon sok múlik a véletlenül, a szerencsén, bizonyos trendeken, esetleg egy-két botrányon, stb. András? Azt gondolom, hogy a Google nagyon okosan építette föl egyébként technikailag, technológiailag ezt az egész rendszert. A Facebookon egyébként a nagyon-nagyon sok erőforrást viszel pont a megosztás, hogy mindent mindenkivel megosztunk. Ez nekünk felhasználóknak egy funkció, de az emögött rejlő műszaki tartalom, az egy nagyon komplikált és nagyon bonyolult dolog, fanoutnak hívják, amikor, hát hogy mondjam, belerakja az ember az anyagot a ventilátorba, és ez kiszórja mindenkinek. Ez egy nagyon erőforrás igényes művelet egyébként, azzal az üzenetszámmal, azzal a megosztás számmal, azzal a fotószámmal, amit naponta fölrakunk. Azzal, hogy a Google például körökre osztotta ezt az egészet, ő exponenciálisan csökkentette az erőforrás igényt. Tehát még az is elképzelhető, hogy lehet, hogy nem fogja elérni a Facebooknak a felhasználó számát, megállapodik valahol 200 millió körül, de mivel sokkal kevesebb erőforrást használ el, és valószínű, hogy a hozzáadott szolgáltatások és fizető szolgáltatások köre pedig sokkal jobb lesz, amit az üzleti felhasználók fognak majd igénybe venni később, lehet, hogy üzletileg még így is sokkal jobban fog járni ezzel az egésszel. Tehát hiába lehet ő második, de lehet, hogyha megnézzük a számokat, majd azt fogjuk látni, hogy profitba, eredménybe sokkal erősebb lesz a Google. Az a kérdés ebben az esetben, hogy ez a 200 millió ember az célozható, mert tudjuk, hogy kik ők. Mert ugye most az van, hogy elgondolkodik egy kampánytervező, hogy akkor hova rakjam a kampánynak a költségeit, rakok tévére, most mondjuk Magyarországról beszélek, rakok egy kicsit mondjuk rádióban már nem nagyon, nyomtatott sajtóba se nem nagyon, rakok még internetre, és rakok Facebookra, közösségi médiára. És ugye azt fogom mondani, hogy hát akkor nem rakok a Google-re, hogyha ott egyrészt kevesebben vannak, meg ugyanazok vannak, akiket a Facebookon is elérek. Kivéve azt mondja, hogy rakok a Google-re, mert az egy prémium közönség, mondjuk az én célközönségem, és akkor oda rakom ezt a zsetont. Tehát ez a 200 millió tud értékesebb lenni, mint akár az a 750 millió, csak kérdés, hogy az a 200 millió milyen lesz. Amúgy ez jelenti valószínűleg a Google legfontosabb előnyét ebben a tekintetben, ugyanis nekik már egy nagyon jó kialakult hirdetői körük van, akik a különböző egyéb szolgáltatásokon hirdetnek. Na most csomagkapcsolt vagy árukapcsolt formában lehet számukra kínálni a Google Plus-os hirdetést is gyakorlatilag minimális felárral, ugye jóval magasabb célozhatósággal, ami a szolgáltatásnak a profitabilitását jelentősen növelheti. Azt amúgy látni kell, hogy a Google nem szórakozásból hozta létre most a Google Plus-t, hanem ennek kőkemény üzleti kényszerre válaszolt ezzel. Egyszerűen nem lehet az interneten töltött időt extenzíven tovább növelni, így úgy tűnik, hogy a Facebook már aktívan elkezdte szívni a Google-től az internetezők által a Google doméneken töltött időt is, és ez pedig lassan a húsába vág a Google-nek hirdetési bevételeket tekintve is. Ez még nem jelent meg a Facebook oldalán, mert ők valamiért rendkívül lassan fordítják ezt a 750 millió felhasználót pénzre, de a Google-nél valószínűleg érzik, hogy ebből rövid időn belül problémájuk lehet. Minden út Rómába vezet, ugye ezt tartja a közkeletű mondás, ezt egy kicsit módosíthatjuk úgy is, hogy majdnem minden link a Google-höz vezet, és most ebben a következő beszélgetésben a linkünk is megint csak a Google-höz vezet, hiszen Borek András egy kedvenc témaköréhez nyúl, hogy hogyan lehet webszolgáltatásokat értelmesen, racionálisan működtetni. Ebben segít a Google Page Speed szolgáltatása. Ami egy nagyon különös állatfaj, már beszéltünk itt a műsorban többször a weboldalak látogató számával jelentkező problémáról, a skálázhatóságról, aminek az egyik része az is, hogy a megjelenő látogatókat minél gyorsabban és minél kisebb erőforrás ráfordítással tudjuk kiszolgálni. Ennek azért van az iparágban kialakult technológiája, nagy vonalakban van mindenféle bejáratott metódus, alapjában véve mindegyik arról szól, hogy azok a tartalmak, amelyek nem gyakran változnak, azokat eltároljuk egy statikus tartalomként, és hogyha valamelyik felhasználó azt a tartalmat szeretné lekérni, akkor onnan szolgáljuk ki neki egyből a statikus tartalmat, mert nem kell újra legenerálni az oldalt, a weboldalmotornak, stb. És ezt azért lehet fokozni mindenféle egyéb módon, ugyanezt lehet az adatbázis lekérésekkel is megcsinálni, de ezért az azzal jár, hogy több ilyen szolgáltatást, vagy több ilyen funkciót is be kell integrálni, ezeket külön szerverek szokták biztosítani ezeket a funkciókat, vagy megveszik nagyon drágán az erre kialakított célt hardware-t, aki ezt megteheti, vagy szoftveresen oldja meg, de mindenféleképpen ezt csinálja, vagy például a tartalom szolgáltató rész, például egy videó megosztó oldalnál látjuk, hogy általában alul látunk egyet, hogy cdmvalami.com, ez a Content Delivery Network, amikor egy oldalról lekérjük a videót, akkor az oldalnak egy részét kiszolgálja ebből a statikus memóriatárból, a videót pedig egy ilyen tartalomszolgáltató hálózat adja nekünk. Elég bonyolult egy ilyet fölépíteni és üzemeltetni, és általában a kisebb induló cégek, amikor elindulnak, akkor úgy indulnak, hogy fognak egy szervert, arra fölpakolnak mindent egybe, és elindul a szolgáltatás. Nagyon jó, nagyon örülnek, és eljutnak egy olyan pontra, amikor a felhasználók száma növekszik, és szűkös lesz az erőforrás. És akkor ilyenkor jön a probléma, hogy akkor mit csináljunk? Jaj, mit csináljunk? Adjunk hozzá még egy szervert, de hozzáadunk, annak csak plusz 2%-át fogjuk kihasználni. A többi 98%-a ugye az kidobott pénz, pláne hogyha nem is olyan dinamikus üzemben növekszik a felhasználó szám, akkor ezt nagyon nehéz megoldani. És hát ilyenkor egyébként szokott az megtörténni, hogy a jó elgondolásokat újra tervezik, újraírják az egész mögöttes motort, anélkül, hogy mondjuk a szolgáltatást hosszú időre fölfüggesztenék. Ez mindig egy irgalmatlan macer. Ezt egyébként Twitter az egy gyönyörű szép példája volt ennek, ami egy szó szerint egy laptopon futott először, és a növekedésre mindig újraírták, más adatbázis motort, más technológiát tettek alá. Hát hányszor láttuk azt, hogy a kis bálnák ott vannak a Twitteren, és éppen nem működik valami, mert egyszerűen nem bírták a szolgáltatást. Aztán egyszer meséltél arról is, hogy azt a fajta skálázhatóságot, tehát amikor ez a bizonyos kisvállalkozás elkezd növekedni, és több erőforrása van szüksége, már vannak olyan cégek, más szolgáltatók, akik eladják magát a skálázhatóságot, tehát nem kell a cégnek magának foglalkozni azzal, hogy még több szervert állítson be, hanem ezt a fajta kapacitás bővítést a szolgáltató bevállalja. A Google megoldása is ilyen? Jellemzően a Google csinálja ezt. Tehát a Google mondja azt az ő vevőinek, akik mondjuk szervereket bérelnek tőlük, hogy ne törődjél semmivel, egy ilyen zsemlét kiflivel, írd meg az alkalmazást, és ahogy nő az alkalmazás, majd én a háttérbe skálázom. Ez a szolgáltatás is ugyanebbe illik bele, ez az elejét skálázza a rendszernek, ami olyan szempontból nagyon érdekes, hogy ilyet korábban még senki nem kínált, ilyen megoldást. Ez egyrésztről jó, mert azok, akik nincsenek úgy eleresztve fejlesztési erőforrásokkal, azok is profitálhatnak ennek a tudományából, tehát ebből a technológiából. Másrésztről meg olyan szempontból meg nem olyan túl jó, hogy valószínű egy optimumot soha nem fog tudni elérni, egy olyan optimumot, ami pont arra az alkalmazásra van kitalálva. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy közepes méretű oldalig teljesen jó és nagyon jó, a fölött pedig szerintem már inkább hátrány, de azt lehet mondani, hogy az interneten az oldalak többsége ilyen közepes méretű oldal maximum. És fölfoghatjuk ezt üzleti szempontból is, nem? Hogy egy kezdő vállalkozás, hogyha föl tud futni olyan szintig, hogy már a közepes szintet elérte, ahogy te mondod, akkor talán már van annyi pénze, erőforrása, hogy akkor újra irathatja és egy nagy rendszerre átálljon, nem? Azért érdekes ez, mert erről konferenciákat szoktak rendezni erről a témáról. Ugye, találtam. És nem azért, mert, hogy mondjam, hogy ennek tudományos munkássága van, hanem ugyanis nincsen egy darab standard megoldás. Tehát ahányféle programozási környezet, ahányféle architektúra, annyiféle megoldás, és nincs egyetlen egy darab üdvözítő, ilyen iparági elfogadott megoldás sem, ami bármire ráhúzható lenne. Most a Google egy kicsit ebbe az irányba lépett el ezzel a szolgáltatással. Ami hát igen, szerintem kicsik nagyot tudnak ezzel nőni, és hogyha már nagyobbak lettek, akkor van talán pénzük, hogy és bárcsak. Költséghatékonyan tudnak nagyot nőni. Szerintem ez a kulcsa ennek az egésznek, hogy nagyon költséghatékonyan tudják meglépni ezt a növekedést. Hogyan lehet igénybe venni ezt a PageSpeed service-t, vagy szolgáltatást? Ugye aki a Google-nek az ilyen site szolgáltatásait, vagy az Application Engine szolgáltatását igénybe veszi, ugyanott lehet igénybe venni egyébként ezt a PageSpeed Service szolgáltatást. Ez egyébként a napokban indult el ez a szolgáltatás, ez egy teljesen friss valamiről van szó, ugyanarra a sémára épül, mint az összes többi ilyen fizetős szolgáltatás, hogy van egy bizonyos határ, ameddig ingyen kapod a szolgáltatást, az gyakorlatilag arra jó, hogy megismerkedjél vele, egy kis forgalmú oldalt kiszolgáljál vele, megismerkedjél a technológiával, az előnyeivel és a buktatóival, egyébként nagyon jól felsorolják, hogy mik az előnyei és mik a hátrányai, ezt a Google-nek egyébként mindig a pozitív vumai közé szoktam felsorolni, hogy a hátrányokat nagyon korrektül bemutatják, bármiről is legyen szó, vagy egyébként az üzleti bukásaikról is ugyanilyen őszintén beszélnek. Tehát ez egy nagyon jó dolog. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy kell a Google App Engine-t elérni, akkor ugyanott elérheti ezt az új szolgáltatást is. Az infószótárban ma este egy olyan kifejezés került terítékre, ami különböző embereknek mást és mást juttat eszébe, a metainformáció. Sokaknak a metakommunikáció jut eszébe erről a szóról, az informatikusoknak meg leginkább a weboldalakon alkalmazott információk. Bódi Zoltán. Hát igen, nem is véletlenül jut eszébe sok embernek a metakommunikáció, mert talán ez az, amivel egy köznapi ember a legtöbbet találkozik, és egyébként a kommunikációban igen nagy jelentősége van. A kifejezésnek az előtagja a meta, innentől kezdve, tehát nagyon sok embernek ismerős, gyakorlatilag mindenkinek. Ám ha ezt definiálni kellene, akkor nagyon nehéz lenne. Mert mi is az a metainformáció, vagy mi is az a metakommunikáció? Tehát a meta, az egy görög előtag, valami olyasmit jelent, hogy egy dolognak, egy konkrét dolognak az elvonatkoztatott, áttételes módja, formája. És egyébként a különböző tudományterületeken, különböző tudásterületeken ennél sokkal konkrétabb jelentései vannak a metának, hiszen szó összetételekben szerepelnek. A nyelvészetben is van metanyelv természetesen. Hát ez sok kutató nevéhez köthető, de talán a legjelentősebbet hadd említsem Román Jakobson híres kommunikációs modelljében. A meta nyelvnek a kommunikáció során használt nyelvi kódnak azt a funkcióját jelöli meg, amikor a nyelvet nem használjuk másra, mint hogy a kommunikációs folyamatról, az éppen használt nyelvről mondunk valamit. Rákérdezünk egy szó jelentésére, pozícionáljuk magunkat a kommunikációban, mint szereplőt, stb. Visszakérdezünk ilyesmi. A metakommunikáció az már egy kicsit elvontabb dolog. A verbális kommunikációt kísérő egyéb kommunikációs jellemzők, tehát amit most nem látnak rajtam a rádióhallgatók, az a metakommunikáció, de egyébként ennek van verbális része is, amit hallanak a rádióhallgatók, tehát ahogy mondom ezt a mondatot, az a meta a kommunikáció során. Tehát valami kódnak, határozottan mondod, vagy hát határozatlan, hangerő, gyorsan, lassan. Hangerő, a hanglejtés, nyomaték, beszédtempó, szünet, dallamív, ilyesmi. Tehát a metainformáció, a metakód, a kódról, az információról szóló kód általánosságban megfogalmazva. Az informatikában több helyen találkoztam ezzel, és nyilván nagyon sok mindenre használják. Tényleg kezdem azt hinni, hogy ez az informatikának az egyik alapja, alapkifejezése lehet a metainformáció, a metarendszer. Egy-két laikusra jellemző példát hadd mondjak. A GPS adatok, azok például jellemzően meta adatok tudnak lenni. Tehát ha egy fotóhoz hozzá kapcsolódik a GPS információ, tehát az hol, mikor készült. Vagy nagyon jellemzőek a közösségi szolgáltatásokban ezek a bejelentkezős szolgáltatások, bejelentkezek valamilyen helyre, ahol vagyok. Ott is tulajdonképpen egy ilyen hely koordináta adatot, pozíció adatot adok meg magamról, az én szerepemről, helyzetemről. Ez is egy metaadat. De például nézzük meg a posztoknak, tehát a blogoknak a felépítését. Ugye szerintem egy blogbejegyzés, egy poszt az nem állja meg a helyét, ha nincsenek címkék hozzá. Tehát akkor szerintem használhatatlan. Sokan nem így gondolják, de én meg így gondolom. Tehát amikor ilyen kulcsszavakat fűzünk a blogbejegyzésünkhöz, azok voltak éppen nyelvi értelemben mindenféleképpen metainformációk. A tipikus metanyelv, amikor összefoglalom néhány szerintem szerzőként jellemző példával, jellemző szóval, kóddal, azt, hogy az a kódsorozat miről szól. Föl lehet ezt használni a visszakeresésre, rendszerezésre, információgyűjtésre, általánosításra. És tulajdonképpen a web működésében is észrevehetjük a metainformációkat. Tényleg most mély szakértelem, informatikai szakértelem nélkül mondom, szerintem kezdettől fogva a webhez hozzátartozik a metainformáció, de egyébként a szemantikus web, vagy web 3-nak nevezett irány, az ezt tűzi ki, hogy a webet egy olyan kereshető rendszeré alakítjuk át, ahol metainformációk által lehet a tartalmakat visszakeresni, tehát szerintem az egész web így működik. Tehát magyarán szóval ez egy nagyon fontos elem, és olyan egyszerű helyzetekben találkozhatunk vele, például amikor fényképezőgépet vagy fényképezésre, videófelvételre képes mobiltelefont akarunk választani, és észrevesszük azt, hogy a funkciók között szerepel olyan is, hogy metainformációkat fűzhet az általunk elkészített digitális fotókhoz az eszköz. Magyarán szóval bejelölheti azt, hogy éppen hol készült ez a fotó, adott esetben még mondjuk azt is, hogy mikor készült ez a fotó, és a legkomolyabb probléma a visszanézett családi fotók rendszerezésekor ki van küszöbölve. Tudnélik, tudjuk azt, hogy mikor, hol készült, és nem kell utólag 10 évvel gondolkodni, hogy ez vajon mikor, meg hol volt, nem tudom, hogy ez a naplemente hol történt. Szóval hétköznapokban is beleütközünk, akkor is, hogyha nem akarunk. Informatikai tudás nélkül is beleütközünk a metainformáció kifejezésébe. A metainformáció, egész pontosan a metaadat, az tényleg az adatra vonatkozó adatot jelenti, és ez a számítástechnikának gyakorlatilag a kezdetektől fogva a részét jelenti. Gyakorlatilag egy file név is pontosan egy ilyen metaadatnak bizonyul, milyen amikor ugye a fájlot nevezzük el, és egy címkével látjuk el. Pontosan a média fájlok esetében a legfontosabb a metaadat, amikor például egy fényképnél nem csak azt, hogy hol készült és mikor, de újabban a fényképezőgépek azt is rögzítik, hogy, hogy milyen blend beállítással, mekkora expozíciós idővel, vagy pontosan milyen márkájú és típusú fényképezőgéppel készítették. És pontosan melyikkel, akár még sorozatszám szerint is ezek elrejtett. Tehát tényleg a végig, hosszú ideig lehetne sorolni ezeket. A nyelvi ellenőrző szoftverekben is kell, hogy legyen egy metanyelv, mert erről már korábban beszéltem, képtelenség, hogy egy teljes szótárkészlet alapján ellenőrizzék vissza azt, hogy helyesen írtam-e azt, hogy gólya, vagy gólyát mondjuk, hanem valamilyen ilyen metanyelvnek kell a háttérben lenni, indexált metanyelvrendszernek, algoritmikus nyelvi rendszernek, ami kikövetkezteti, hogy vajon minek kellene ott lennie. Tehát ez is a nyelvről, a kódról szóló kódsorozat. Számomra nagyon bosszantó élmény szokott lenni közértekben, szupermarketekben, hogyha mondjuk az édesség pultnál ott hagyott teljes zacskót látok, vagy hús darabokat találok a sajtok között, mert hogy a különböző vásárlók ott hagyják. Vagy éppen egy komplett bevásárlókosarat hagynak ott, mert éppen úgy gondolják, hogy akkor ők most itt fejezik be a vásárlást. De az NRC piackutató legfrissebb felméréséből az derült ki, hogy ez a jelenség megfigyelhető az internetes áruházakban is, ráadásul még komolyabb mértékben. Úgyhogy Kuruc Imre, az NRC fejlesztési igazgatója erről fog most nekünk beszámolni. Hát biztos, hogy gyakrabban előfordul az interneten, egészen egyszerűen azért, mert kevésbé nézik rossz szemmel más vásárlók is azt, hogyha ilyen történik, lévén nem is látják. Ellentétben az, hogyha egy mondjuk adott esetben egy hipermarketben hagy el valaki egy kosarat, meg ez nem is igazi kosár, az csak egy bit csomag valahol. Egy virtuális kosár, gyakorlatilag még virtuális termékekkel. Egy-két évvel ezelőtt találtam egy jópofa infografikát, ami azt nézte, hogy az Amerikai Egyesült Államokban mennyire jellemző ez a jelenség, és ez jutott eszembe a minap, és gondoltam, hogy mint az elkereskedelem iránt érdeklődő valaki, akkor ezt megvizsgálhatnánk, és itt beszélhetnénk róla a műsorban. Úgyhogy megvizsgáltuk azt, hogy ez mennyire jellemző Magyarországon a hazai internetes vásárlók körében, és hát azt láttuk, hogy mondjuk az elmúlt egy évben interneten vásárlóknak több mint a felével előfordult az, hogy elhagytak egy kosarat egy webes áruházban, és az elmúlt hónapban pedig minden ötödik vásárlónak volt ilyen jellegű, hát idézőjelben élménye. Tehát ezek azok a felhasználók, akik betérnek egy elektronikus, egy webáruházba, tehát ők nem feltétlenül vásárlók, hanem csak azoknak a weboldalaknak a látogatói, akiknek valamekkora százaléka ott hagyja. Amikor ott hagyta a kosarat, akkor nyilván nem volt vásárló, de egyébként ezek rendszeres vásárlók az interneten, több-kevesebb rendszerességgel azért szoktak vásárolni, viszont adott esetben ott hagyják a kosarat, és hát érdekes kérdés, hogy miért történik ilyen, és hát ezt vizsgáltuk meg. Alapvetően azért a legfontosabbok többnyire szubjektív indok lehet. Úgy döntöttem, hogy mégsem akarom ebben a pillanatban megvenni azt a terméket, vagy itt például a Dragon Gyurival beszéltük az adás előtt, hogy ővel ilyen rendszeresen előfordul, egyszerűen így számolja ki, hogy mennyi az összértéke annak, amit majd ő később meg szeretne vásárolni, de akkor éppen nem rendeli meg a termékeket. Tehát van egy szubjektív indok, vagy olyan is előfordul azért, hogy fizetéskor döbben rá valaki, hogy nincsen a számláján egészen egyszerűen annyi pénz, amennyit ki kell fizetni. Vagy rádöbben, hogy mennyi a szállítási költség, és azért nem rendeli meg. És ezt akarom mondani, hogy a szubjektív okok azok többnyire a felhasználónak a kedvétől, vagy adott helyzetétől függ. Nem biztos, hogy mondjuk a webáruházok nagyon tudnak tenni ellene. Viszont vannak azok az indokok, és ezek azt gondolom az érdekesebbek és a fontosabbak, amelyek viszont olyan objektív okok, amelyek a webáruház hibájából vagy hiányosságaiból adódnak, mint például kiderül, hogy nincsen mégsem raktáron a termék, ilyen is elő szokott fordulni, bár ritkán, vagy az, hogy nincsen házhoz szállítás egyáltalán. Vagy nem tudják időre leszállítani. Nem tudják időre leszállítani, vagy a vásárló nem talál olyan fizetési megoldást, amely neki megfelelne. De ami a leggyakoribb indok, és amit itt te is említettél, az, hogy már telepakoltam a kosarra, mennék a kasszához, a virtuális kasszához, és akkor derül ki, hogy hopp, hát olyan magas a szállítási díj, hogy én ezt mégsem akarom megvenni itt a termékeket, és ez bizony nagyon jellemző, ez a leggyakoribb indok, és úgy tűnik, hogy ez komoly hatással van a vásárlásra valóban. Én is láttam elég sok ilyen felmérést és infografikát, kutatási adatot. Külföldön egyébként még nagyon fontos az indokok között, hogy miért hagyják ott a kosarat, mert macerás a fizetés. A legtöbb áruházba, úgy, tehát a modern áruházak úgy vannak kialakítva, hogy gyakorlatilag ahol sok vásárlás történik, ott majdhogy nem a regisztráció egy nagyon minimálisra van lecsökkentve, tehát nem kér el mindenféle adatot az anyja nevétől kezdve a születési anyakönyv kivonat számáig mindent oldalakon keresztül. Sokszor több ideig tart a maga a fizetés, mint a vásárlás. Ezt nagyon szokták utálni a vásárlók, és ott hagyják őket. Egyébként azt hiszem, hogy pont az Amazon ezzel a one click, tehát az egy kattintásos vásárlással ezzel is sokat tett azért, hogy ilyen nagyra nőjön, mert nagyon leegyszerűsített ezeket a folyamatokat. Nincs itt se egyedüli üdvözítő megoldás, de folyamatos fejlődés az látható. Mi azért azt látjuk, hogy a magyar internetezők nagyon árérzékenyek, tehát nálunk azért az internetes vásárlás egyik legfontosabb vonzereje az, hogy olcsó. Persze a kényelem, meg az, hogy mindig, meg mindenhol elérhető, az nagyon fontos, de legyen olcsóbb, mint hogyha hagyományos módon vásároljuk. Éppen ezért ezt a vonzerejét veszélyezteti az, hogyha egyébként én tényleg kedvező áron vehetnék meg termékeket, és utána valamilyen az árucikkek összértékhez képest horribilis a kiszállítási díj, akkor egészen egyszerűen elállnak a vásárlástól. Tehát nem arról van szó, hogy ott hagyják a kosarat és még gondolkodnak rajta, hanem fogják magukat és elmennek egy másik webáruházba megnézni, hogy ott adott esetben van-e a termék, és meg tudják-e szerezni mondjuk olcsóbb kiszállítási díjjal, vagy akkor azt mondják, hogy sútba vágjuk a kényelmet, elmegyek inkább, és bemegyek a boltba, és megveszem személyesen, mert lehet, hogy így jobban járok, vagy egészen egyszerűen már annyira felbosszantottam magam a magas kiszállítási díjon, hogy én inkább nem akarok abban a webáruházban többet vásárolni. Személyes példám, én úgy látszik a türelmesebb fajta vagyok, én ilyenkor képes vagyok, főleg, hogyha ugye előfordul, hogy a szállítási díj egy bizonyos értékhatár fölött akár teljesen el is tűnik, vagy alacsonyabb lesz, akkor én képes vagyok inkább még plusz termékeket bepakolni a kosárba, és megvenni több árucikket, csak azért, hogy olcsóbb legyen a kiszállítási, vagy alacsonyabb legyen a kiszállítási díj, vagy ha nem is lesz alacsonyabb, legalább az összértékhez képest kevesebb legyen, és ne érezzem magam annyira rosszul, hogy 3000 forintos könyvért fizettem 500 forintos kiszállítási díjat. Ezt beszabad vallani, hogy csináljuk ezt mi? Szépen bemegyünk a webáruháznak az üzletébe, ahol vagy kirendeltségből, ahol át lehet venni személyesen ingyen. Mindig így csináljuk, soha nem volt ebből semmilyen problémák. Mondjuk te abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy te egy nagyvárosban laksz, de mondjuk, igen, mondjuk mi Hajpacskószajudára alsón, igen. Ezt nem tudjuk megcsinálni, tehát nekünk körülbelül 15-20 kilométert kell autózni ahhoz, hogy egyáltalán valami villanyvilágítással ellátott település közelébe jussunk. Hát igen, meg ugye nem is feltétlenül van minden webáruháznak olyan raktára vagy boltja, ahol személyesen át lehet menni, hát a külföldi rendelésekről nem is beszélve. De vajon mit lehetne itt csinálni? Ugyanis azért azt lássuk be, hogy amikor vásárolunk egy valós áruházban, akkor többé-kevésbé tudjuk, hogy mi fog minket várni, amikor oda megyünk a pénztárhoz. Tehát úgy körülbelül ugyanazt kapjuk. És valószínűleg ezért nincs talán annyi elhagyott kosár, legalábbis ennyi ezekben az áruházakban, mert az ember tudja, hogy hát, hogy belerakanít a kosárba, akkor oda megy a pénztárhoz, nagyjából sejti, hogy mi fog történni. Nem, nincs valami módszer arra, vagy ötlet, kezdeményezés, hallottatok ilyesmiről, hogy ezeket valahogy uniformizálni? Azt hiszem, ember legyen a talpán, aki még a pénztárnál nem lepődött meg az áruházból kijövet, hogy mekkora a végösszeg. Az a probléma, hogy a valódi áruházban ilyenkor nem lehet már ugye otthagyni a kosarat, a webáruházban viszont boldogan otthagyják az emberek. De itt a folyamat a lényeg benne szerintem, hogy jó, hát ugye nem számoltam meg az áruknak az összegét, amit beraktam a közérben, a kosaramban, hát ez lehet az én hibám is, de egy webáruházban ez látható és tudható dolog. Itt az a lényeg, hogy nem tudom előre, hogy miután már tudom, hogy körülbelül mennyibe kerülnének az áruk a webáruházban, nem fogom tudni, vagy legalábbis most sok helyen nem tudom előre, hogy még milyen költségek fognak rárakódni a fizetési pontnál, igen, hogyha arra rákattintok. Itt nagyjából arról van szó, mint hogyha tényleg a valós, vagy egy fizika, offline, nevezük így szépen, offline vásárlási szituációban a pénztár után még azt mondják, hogy azért, hogy én kivehetem a kosárból ezeket a cikkeket, még fizessek ennyi. Igen, igen, és közben még nyomjál a 10 légiós fekvőtámasz, miközben fizetsz. Tehát ugye, mert regisztrálni kell, meg minden nehézség van azzal, hogy most a bankkártyám számát, vagy mit tudom én, mit megadok. nyilvánvalóan ez veszteséget jelent ezeknek az áruházaknak, hiszen főleg azok, akik tényleg komolyan gondolják a vásárlást, és tényleg, és azért állnak el tőle, mert adott esetben valamilyen plusz költség rakódik még rá, vagy bármilyen más olyan probléma merül fel, ami a webáruháznak a hiányosságából, vagy hibájából fakad, akkor nyilvánvalóan ezek az árucikkek, amiket nem vesznek meg, tulajdonképpen veszteséget jelentenek ennek az áruháznak. Egyébként a webáruházaknak az üzemeltetői, hogyha jól csinálják, akkor figyelik ezeket a dolgokat, és egyébként mindenféle analitikai eszközök rendelkezésre állnak, amikből következtetést lehet levonni, hogy ez most egy usability probléma, design probléma, vagy egyszerűen ilyenek a felhasználók, mert azt hozzá kell tenni, hogy azért, hogyha megnézzük a nemzetközi adatokat, ezek az elhagyott kosarak azért ezek úgy tömkelegével vannak, még a legjobb helyeken is. Én kíváncsi lennék rá, hogy 5 év múlva, 10 év múlva ez az érték, ami most igen magas, az elhagyott kosarak száma hogyan változik. Úgyhogy én arra buzdítanálok benneteket, hogy erre térjetek majd vissza erre a kutatásra. Jó, mindenképpen. Köszönöm szépen. Amikor 10-15 évvel ezelőtt elkezdtünk ismerkedni az informatikai biztonság fogalmával, akkor gyorsan megtudtuk azt, hogy hát azért itt vannak különböző körök. Ugye egy általános weboldalnak a biztonsága nem annyira kritikus, mint mondjuk egy közműszolgáltatónál, vagy egy banknál. Sokkal kritikusabb, hogyha mondjuk a pénzünket akarják elvinni, vagy éppen egy nagyon fontos, mondjuk egy áramszolgáltató támadnak azok a bizonyos rossz fiúk. Na most ebből a szempontból azt gondoltuk, hogy hát olyan, hogy a katonákhoz, vagy a NATO-hoz betörés biztos nem lehet, mert erre nagyon oda fognak figyelni, és ehhez képest Keleti Artur arról számol be nekünk, hogy egy Anonymous nevű hacktivista csoport igencsak bejárkál a NATO adatbázisaiba. Mi történt? Hát igen, erről van szó. Az történt, hogy még régebben egy kicsit így szentimentális felhangokkal emlékszünk arra vissza, hogy milyen jó volt az, amikor a hackerek, vagy régebben még crackerek, ugye így elkezdtek hencegni azzal, hogy ők ezt meg azt feltörték, és akkor gyorsan megjelentek a rendőrök, hogyha megjelentek, és akkor azokat, akik ugyanolyan pólóban voltak, letartóztatták. Tehát gyakorlatilag ez volt a jellemző akkor erre a mondjuk így, hogy community-re, vagy közösségre. És hát egy másik gond volt egyébként régebben a hackerekkel, az, hogy nagyon sokat beszéltek, tehát nem tudták befogni a szájukat, el kellett hencegni azzal, hát ugye általában fiatalok voltak, hogy ők valamit csináltak, hiszen az egésznek semmi értelme nincs, ha nem mondhatom el mindenkinek, hogy én feltörtem valamit. Na most ez komolyan módosult, ugyanis most már úgy tűnik, hogy ez szervezetten történik. Tehát nem csak az egyes oldalaknak a feltörése szervezett, hanem ennek a kommunikációja is az. És hát ez a kicsit olyan nehézkes szó, ez a hacktivista, ez tulajdonképpen azt akarja, hogy bizonyos célok érdekében bizonyos emberek nagyon ügyesen és okosan megszervezik hackerek tevékenységét. Most ugye erre láttunk már példákat, tehát beszéltünk a műsorban is már arról, hogy államok is foglalkoznak ilyesmivel, hogy hackereket tartanak és megszereznek más államoktól információkat. De vannak olyan csoportok, akik mondjuk úgy, hogy a kibertérnek a poros útjait nagy motorokkal járják, hogyha a képzavarral élhetek egy kicsit, és megpróbálnak információkat szerezni nagy szervezetektől. Na most, a dolog egyébként úgy kezdődött, ez a NATO sztori, hogy a NATO fölismerte ezt a problémát, és valamikor így június eleje környékén kiadott egy ilyen információs riportot, amiben sok mindenről szó volt, a Wikileaksről szó volt, és annak a káros hatásairól, és a hacktivistákról is, név szerint az Anonymous csoportról is, akikkel kapcsolatban azt jegyezte meg a riport, próbáltak diszkrétek lenni, de úgy tűnik, hogy nem sikerült, hogy hát itt ezekkel a srácokkal még komoly baj lesz, de hát egyszer mindenki utolér a végzete, és el fogják kapni őket, és majd aki betör valahova, az mindenképpen bűhödni fog. Na hát pontosan az történt, hogy erre azt mondta az Anonymous csoport, írt egy levelet, ez a általában elég hosszú leveleket írnak, ahol mindig indokolják azt, hogy itt a kormányok mindenkit becsapnak, meg ugye az emberek félre vannak vezetve, de ők majd igazságot fognak szolgáltatni, és akkor majd mindenhol betörnek, és adatokat szereznek, és akkor majd minden rendben jön. Úgyhogy rá körülbelül 15 napra fel is törték a NATO egyik ilyen könyvesboltját, ilyen e-könyvesboltját, ahol NATO termékeket, NATO által kiadott könyveket forgalmaztak. Ezek ilyen ismeretterjesztő, vagy nagyon komoly olyan ismeretek, mondjuk egy repülőgép anyahajó leírása. Nem ennyire komoly, ezek úgy általános. Igen, hogyha esetleg repülőgép anyahajót szeretnék építeni, akkor az hogyan kell. Mi van ebben a könyvesboltban? Nyilván nem ilyen jellegű könyvek, hát én NATO által publikált könyvek, hát szakkönyvek, de nyilván nem ennyire. Bocsánat, egy rövid megjegyzést, egy egyszerű repülőgépnek a műszaki leírása az a fél könyvesboltot elfoglalná, most gondolj bele, hogy egy repülőgép anyahajó, hogy mennyi lenne. Na, tehát a lényeg az, hogy elloptak innen adatokat, és hát felhasználókra vonatkozó adatokat. Felhasználókra vonatkozó adatokat, így van, természetesen ez történt, de hát azért már ez sem stimmel teljesen, mert ugye itt azért az újságíróknak a tolla azért már forgott, tehát föltették azt a kérdést, hogy ugye ezt miért a rendőrség mondta el a NATO-nak, és miért nem a NATO mondta el a rendőrségnek, hogy ez történt ugye a rendszerben. Na hát úgy tehát múlt az idő, és egyszer csak bejelentette az Anonymous csoport, egyébként talán 2,5-3 héttel ezelőtt, hogy hát ők bizony betörtek a NATO-nak nagyobb rendszereibe is, az adatbázis, ahol egy adatbázist törnek föl. Na most itt nem biztos, hogy mindenki észrevette a jelen időt ebben a mondatban, hogy éppen most törik föl ezt az adatbázist. Tehát mondjuk úgy, hogyha fogalmazhatunk, így a pofátlanságnak arra a szintjére értünk el, amikor egy ilyen hacker csoport már a hackkelés közben bejelenti, hogy ő most csinálja, és már is itt vannak az első adatok, 1 gigabájtnyit már sikerült leszedni a NATO mindenféle titkos adatbázisaiból, és be is jelentette ezt egy Commander X nevezetű kolléga, vagy hát hívhatjuk X parancsnoknak is, csak úgy egy kicsit ugye kevésbé vesszük komolyan, mely is jelentette, hogy ők már szereztek egy csomó információt, itt is van egy oldal, közé is tettek egy oldalt, ami rá is van írva, hogy ilyen NATO restricted, vagy ilyen NATO által ugye titkosnak minősített információ. Nem volt túl komoly az oldal egyébként, tehát nem hemzsegett egy csomó mindenféle kompromittáló információtól, de hát azért nem jó érzés ezt olvasni egy dokumentum, hogy NATO restricted, ha az embernek ugye nincs meg a megfelelő hozzáférési szintje, és azt mondták, hogy, és ez az, ami igazán ijesztő nekem, mint biztonsági szakértőnek, hogy hát ők éppen most folytatják ezt a törést, és nyerik ki a további információkat, de azt is mondták, hogy nem hozzák még nyilvánosságra az eddig kiszedett információkat, mert hogy ez egy felelőtlen viselkedés lenne. Na most ezen én nagyon meglepődtem, mert mióta gondolkodnak ők azon, hogy ez egy felelősségteljes dolog-e, amit csinálnak, és kiderült, hogy azt mondták, hogy azért lenne felelőtlenség, mert ők úgy gondolják, hogy az adatoknak a megfelelő nyilvánosságra hozatala fontos ahhoz, hogy a különböző politikai irányokat milyen módon befolyásolják. És ez viszont már nagyon ijesztő, mert egy olyan szervezettségi szintet jelez számomra, ami azelőtt nagyon-nagyon nem volt jellemző se a hackerekre, se a régebbi ilyen szervezetekre. Egyrészről a leveleik, hogyha valaki elolvassa őket, most nem olvasnék be egyet se, pedig nagyon érdekesek, a leveleiknek a megfogalmazása az nagyon kifinomult. Tehát látszik a nyelvezetén, hosszú mondatokban beszélnek, érdekesen, jól írnak, és amikor közölnek ilyesmit, és azt mondják, hogy ők a politikai manipulációban úgy érzik, hogy még nem jött el az ideje annak, hogy bizonyos információkat kiszivárogtassanak, ez pedig egyértelműen azt jelzi, és ilyen szempontban a NATO aggodalma helyes volt, hogy bejelentette azt, hogy ezektől a csoportoktól félni kell, hogy elérték a szervezettségnek azt a szintjét, amikor ennél sokkal komolyabb helyekre is be tudnak törni, és nagyon komoly információkat tudnak megszerezni, és ezt szivárogtatni tudják, amivel egyértelmű politikai szándékaik vannak. Persze erre sok reakció érkezett, nagyon érdekes egyébként, hogy közvetlenül ezelőtt a kiszivárogtatás előtt tartóztattak le 16 Anonymous csoporttagot, ami ugye egy másik vetületét jeleníti meg a problémának, mégpedig azt, hogy hasonló, mint egy ilyen terrorista sejt szervezetnél, úgy tűnik, hogy ez egy ilyen never ending story lesz, tehát nagy valószínűséggel nem lehet néhány ember letartóztatásával a dolgot megszüntetni. Úgyhogy mi biztonsági szakemberek őszintén szóval egyre jobban aggódunk emiatt a jelenség miatt, mert a szervezett, profi, fiatal, mondjuk úgy, hogy motivált csapatok, akiknek még valahogy a felelősségtudata nem épült ki eléggé, illetve mondjuk úgy, hogy a oktatási rendszereinkben pedig egyelőre még nem készültünk fel arra, hogy az ő tudásukat valamilyen formában orientáljuk, ezek az emberek rendkívül veszélyesek. Adatbázisokról beszéltél, amit ugye a NATO esetében az Anonymous elért, feltört, de nyugtass meg bennünket, és a hallgatókat természetesen, hogy a NATO-nak különböző fegyverzeteihez, rakétáihoz, ágyúihoz nem lehet hozzáférni ilyen módon. Hát elvén senkit nem tudok megnyugtatni, mert arról, mint biztonsági szakember nem nyilatkozhatok, hogy egy adatbázishoz nem lehet hozzáférni. Az elmúlt években bárki ilyet mondott, garantáltan megcáfolták, úgyhogy nem ismerem kimondani. De azt azért mellé tenném, hogy nyilván itt különböző szintek vannak. Az a szint, amit most elért ez a csapat, ez egy nagyon alacsony biztonsági szint, tehát azért oda eljutni, amit te is említettél, nagyon sok energiába telik, de nem lehetetlen, és olyan szervezettséggel, meg olyan képességekkel, ami ezek a srácok rendelkeznek, előbb-utóbb bekövetkezhet. Én ez annyit tennék azért hozzá, hogy a NATO szabványnak számító különböző kommunikációs protokollok azok teljesen másmilyenek, mint a nyilvánosan használt protokollok, tehát egy földirányítás és egy vadászrepülőgép között lezajló kommunikáció általában nyilvános eszközökkel semmilyen módon nem visszafejthető. Biztos, hogy visszafejthető lenne előbb-utóbb különböző eszközök bevetésével, de gyakorlatilag az a döntés, amíg a pilóta megkapja a parancsot, hogy lője ki azt az adott rakétát, arról nem is beszél, hogy a pilóta lövi ki, és nem a központ. Tehát ott van a személyes visszacsatolás is, meg ott vannak a különböző titkosítások és az egyéb titkos protokollok, tehát egy darabig ez a veszély még nem áll fent, maximum azt fogják tudni, hogy aznap épp kirepül azzal a repülőgéppel, vagy aznap épp ki a parancsnok annak az adott missziónak, azt lehet, hogy tudni fogják, vagy azzal vissza tudnak élni, de hogy a kommunikációba egyelőre bele tudjanak szólni, ez valószínűleg még nem fog egy darabig megtörténni. Szeretnék itt a kollégára rácáfolni, ugyanis az óriási botrány volt ezelőtt néhány évvel, amikor kiderült, hogy a pilóta nélküli robotrepülőgépek, amelyeket megfigyelésre használnak Afganisztánban, pontosan arra, hogy feltérképezzék az ellenséges csapatok mozdulatait és különböző stratégiai pozícióit, ezek egy olyan kommunikációs csatornán kapcsolódtak a központi irányításhoz, amely teljesen titkosítatlan volt, és kb. $40 lehetett megszerezni azokat az eszközöket, amelyeket összeszerelve a robotrepülőgép által visszaküldött képet élőben nézhették a tálibok is. Ez a probléma amúgy pontosan arra vezethető szerintem vissza, hogy hihetetlen módon felelőtlenül bánnak ezekkel az adatokkal bizonyos körökben, és pontosan az, hogy néhány amatőr be tud törni ilyen rendszerekbe, azt jelenti, hogy óriási felelőtlenséggel kezelik ezeket az adatokat. Ugye a tavasz óta bekövetkezett biztonság technikai probléma kampány, az pontosan arra vezethető vissza, hogy néhány amatőr elkezdte szervezni magát, és sikerrel tört be különböző rendszerekbe, és rávilágítottak arra, hogy azok, akik nem amatőrök, azok eddig és most is sokkal több adathoz hozzáférhetnek, mint azt valaha szerettük volna. Tegyük fel, hogy egy ellenséges nagyhatalom ugyanezekben a NATO rendszerekben milyen gyakorisággal járhat be, hogyha néhány főiskolás hallgató is képes feltörni azokat a rendszereket. Azért annyit még hadd tegyek ezt hozzá, hogy ez egyrészt kirívó eset volt, másrészt új technológiáról van szó, harmadrészt arra nem tudunk példát, hogy ember-ember közötti kommunikációt tudtak volna befolyásolni ilyen módon. Lehet, hogy tudtak, ez nem lehetetlen, de erre nincs semmi bizonyítékunk, és azért azt mindjárt tudjuk, hogy azért végül is az ember nyomja a gombot, ahogy az előbb elmondtam, bár már a robotrepülőgépek is, amiket végül is rosszul hívunk robotrepülőgépnek, képesek elindítani bizonyos fegyvereket, de azt is az operátor indítja el, nem maga a robotrepülőgép. Tehát azért ennyit szerettem volna hozzátenni. Ennek a NATO sztorinak azért lesznek következményei, gondolom én. Biztos, hogy lesznek, meg ugye az egy érdekes dolog, hogy pár hete mondta azt ez az Anonymous csoport, hogy ő ezt nem hagyja abba, folytatja. Sőt, még azzal is megfenyegette a NATO-t, hogy ők, mivel az egész világon jelen vannak mindenhol, ugye 7x24 órában, ahogy ottan megy a nap, kell föl, fekszenek le a hekkerek, kelnek föl más hekkerek, gondolom, folyamatos támadás alatt fogják tartani a NATO-t, amik ki nem szedik azokat az információkat, ami őket érdekli, és hát ugye az elmúlt pár hónapban láttuk, hogy ezeket általában sikere végig tudják vinni, úgyhogy itten komoly feladat vár majd a katonai védelemre, hogy ezekkel elbánjon. Véget ért a mai netidők, a honlapunkat továbbra is a netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételénket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3-ban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.